sezonie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Niemiecki sąd zgodził się na wydanie Polsce sprawcy wypadku na stołecznej trasie łazienkowskiej. W południe w Warszawie zaczął się trzydniowy współkongres kultury. Japończycy czekali rekordowo długo na śnieg na górze Fuji. Jest zgoda Niemiec na przetransportowanie Łukasza Rzet do Polski, poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Warszawie. Łukasz Rzet to sprawca tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. W jego wyniku jedna osoba zginęła, a cztery zostały ciężko ranne. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba powiedział, że Łukasz Rzet wróci do Polski w ciągu kilku dni. Podejrzany ma zostać w przyszłym tygodniu wydany i przetransportowany do Warszawy. Pasażerowie samochodu, którym kierował Łukasz Rzet, pomagający mu także w ucieczce, przebywają w areszcie. Były składane zażalenia ze strony obrońców na te środki zapobiegawcze. Sąd okręgowy w Warszawie nie przychylił się do zażaleń. Do wypadku doszło w połowie września. Rozpędzone auto wpadło na samochód, którym jechała czteroosobowa rodzina. Zginął kierowca, mąż i ojciec dzieci. Ciężko ranna została także kobieta jadąca z Łukaszem Rzet. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Co roku służby w Polsce otrzymują 13 tysięcy zgłoszeń dotyczących zaginięć osób. Najczęstsze przyczyny zaginięć to wypadek losowy, stan zdrowia, porwanie czy świadoma decyzja. Wiceminister spraw wewnętrznej administracji Czesław Mroczek podkreśla, że przy szukaniu zaginionych kluczowe są pierwsze chwile. W związku z tym niezwykle ważne jest dobre współdziałanie wszystkich służb, instytucji, które angażują się w ten proces poszukiwania tych osób. Prezeska Fundacji Taka Anna Jurkiewicz mówi, że warto natychmiast zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Jeżeli rodzina widzi, że to jest takie nietypowe zachowanie, że tej osoby nie ma, trzeba natychmiast zgłosić na policję. Nie ma żadnych 48 czy 24 godzin, to są mity. Anna Jurkiewicz dodaje, że każde zaginięcie to dramat dla rodziny i bliskich zaginionej osoby, dlatego warto też w tym czasie zwrócić się o wsparcie psychologiczne. Polska w najbliższych latach będzie potrzebować 400 miliardów złotych na modernizację energetyki. Mówił o tym podczas konferencji energetycznej EuroPower w Warszawie minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Dodał, że obecnie mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Jego zdaniem transformacja energetyczna w długim okresie przyczyni się do ich spadku. Spółki z udziałem Skarbu Państwa są głęboko w tą transformację zaangażowane. W najbliższych latach przeznaczone będzie około 90 miliardów na inwestycje w OZE, offshore między innymi. Będą potrzebne także poważne inwestycje w dystrybucję, które w najbliższych 5 latach wyniosą około 85 miliardów złotych. Oczywiście w przesył kolejne 65-70 miliardów. No i na koniec nie możemy jeszcze zapominać o elektrowni atomowej, którą budujemy i której koszty szacowane są na 150 miliardów złotych. Jego zdaniem finansowaniu tych inwestycji pomogą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 3,5 tysiąca uczestników i 31 debat. W południe w Warszawie zaczął się trzydniowy współkongres kultury. Wśród tematów m.in. ochrona dóbr kultury w warunkach wojennych i kryzysowych, finansowanie i promocja kultury czy zagrożenie sztucznej inteligencji. Większość debat odbędzie się w Teatrze Dramatycznym, mówi wicedyrektorka warszawskiej sceny Julia Cholewińska. Każda platforma dialogu, każda platforma, podczas której można rozmawiać na temat kultury, jest po prostu czymś niezwykle cennym. Debaty plenarne można też śledzić na żywo online. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Na górze Fuji, najwyższym szczycie w Japonii, w końcu spadł śnieg. Mieszkańcy wyspy Honshu, gdzie znajduje się wulkan, w tym roku czekali na biały puch rekordowo długo. Śnieg pojawił się na szczycie najpóźniej od czasu, kiedy zbierane są dane meteorologiczne. Śnieżna pokrywa na Fuji zazwyczaj zaczyna się formować na początku października i pokrywa górę przez większą część roku. Do tej pory zdarzało się, że śnieg pojawiał się na szczycie dopiero pod koniec października, ale jeszcze nigdy w listopadzie. Oznacza to, że w tym roku śnieg spadł najpóźniej, od czasu kiedy zbierane są dane porównawcze, czyli od 1894 roku. Według meteorologów powodem były wyższe niż zazwyczaj temperatury. Tegoroczne lato w Japonii było bowiem najgorętszym w historii. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie pochmurno, tylko miejscami na południu przejaśnienia i rozpogodzenia. Po zmroku mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Miejscami mrzawka albo deszcz. 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 5 w centrum i 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. A my po raz drugi mówimy dzień dobry. Nadal jesteśmy tutaj w składzie realizujący audycję Maciej Załęcki, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. I tak będzie do godziny 14. Out in the street, they call it Ezra. Ależ to jest znakomity utwór Ezra Collective i Togetherness z udziałem Georgie Smith. Ten głos na początku utworu to oczywiście głos Georgie. To akurat fragment wydanej 2 lata temu płyty Where I'm Meant to Be, ale jakby co, Ezra Collective właśnie wydała nową płytę Dance No One's Watching, inspirowaną tanecznymi parkietami całego świata i to dopiero jest taneczna płyta. Polecam posłuchać całości. A skoro już jesteśmy przy tanecznych motywach, 22 i 7 trójek. Mam na imię Robert, dzwonię ze Srebrnej. To ja bym poprosił, a może coś Pablo Pawo? To może z ostatniej płyty Przetańczone Serca? Takim kierowcom, którzy teraz suną przez zamgławioną, smutną Polskę i przysypiają. No, przyda się trochę mocy w ten pochmurny dzień, więc oczywiście gramy Przetańczone Serca.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwilę wcześniej The Lemon Twigs i My Golden Years, a przed nami, za nami, przepraszam, Nago i Morze. To teraz czas na kolejne propozycje od trójkowych słuchaczy. 22,7 trójek. Dzwonię z propozycją utworu. Chciałbym zaproponować utwór Davida Bowie, If I Dreaming My Life. Dzwonię z radzenia Andrzej i mogę dedykować małżonce Ani. Mam wrażenie, że to dawno niesłyszany w trójce utwór, więc z przyjemnością gramy. David Bowie przed nami. Was she never there? Was she ever? Was it as she breathed at the wrong time? Gallery ends of night. Singing, come to me at the wrong time, on the wrong day. All the lights are fading now. If I'm dreaming all my life, chance. When the mother sighs, when the father steps aside, at the wrong time, she never hear. Was she ever? Was it air she breathed at the wrong time, on the wrong day? If I'm dreaming all my life, if I'm dreaming all my life, was she ever? Was she ever here? If I'm dreaming all my life, if I'm dreaming all my life away. Dreaming. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Spadek cen, a i wesołego Black Friday w Carrefourze! Teraz wybrane modele telewizorów z rabatem do 20% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 9 listopada tylko w hipermarketach. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour Black Friday. Oh yeah! Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz skuteczny żel do prania Purox. Aż 143 prania w supercenie. 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 25 zł za sztukę. Make a Deals. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Aldi najtańszym dyskontem w Polsce. Według najnowszego badania koszyków zakupowych przeprowadzonego przez ASM w dniach od 17 do 19 września koszyk 40 wybranych produktów najtańszy jest właśnie w Aldi. Wpadnij do Aldi po super ceny. W tym tygodniu kawa Lavazza jedynie 16,99 za 250 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Podróż to coś więcej niż tylko dotarcie do celu. To radość z jazdy. Poczuj ją w nowym BMW z niską ratą o stałym oprocentowaniu. BMW X1 dostępny już za 1670 zł netto miesięcznie. W finansowaniu BMW Comfort Lease. Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego, wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 14, a skoro czwartek, to o tej porze tradycyjnie czas na... Mówię o muzyce. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się jubileusz tanecznej imprezy Mayday. Z tej okazji zaglądamy za kulisy i sprawdzamy, jak narodził się rave w Berlinie i co sprawiło, że wydarzenia tego typu zawitały również na polską scenę elektroniczną. A tę historię, jak zwykle, opowie nam Gosia Jakubowska. Niejednokrotnie podkreślałam na antenie Trójki, że festiwale to nie tylko koncerty, ale również możliwość spotkania w nieco innych okolicznościach niż zazwyczaj, a także stworzenie pewnej społeczności i przynależności do konkretnej grupy. Tak się składa, że gdy festiwal obchodzi swój jubileusz, to nagle patrzymy na całe wydarzenie z nieco innej perspektywy. Zaczynamy wspominać początki i to, jak zmienia się charakter festiwalu, a nawet jego uczestnicy. Swoje 25-lecie obchodzi w Polsce festiwal Mayday i jest to wspaniała okazja do tego, aby nieco bardziej i bliżej przyjrzeć się temu, co pozostało w duchu rave'u z lat 90. To Międzynarodowy Dzień Pracy. Wiele osób w Berlinie demonstruje, ale także świętuje. Od lat lokalna scena muzyczna spotyka się na trzech imprezach plenerowych. Podzielimy się wrażeniami z Mayday w Berlinie. Jest rok 1991 i w Berlinie organizowana jest impreza wspierająca jedyne radio grające techno. Mayday powstał zatem jako oddolna inicjatywa konkretnej grupy społecznej, która zjednoczyła się w jednym ważnym celu. W wydarzeniu wzięło wtedy udział 5000 osób, a to duże zainteresowanie przełożyło się na sukces imprezy, która zaczęła być organizowana cyklicznie, a festiwal stał się jednym z ważniejszych i większych wydarzeń w Europie lat 90. Mayday, best of house and techno 91. Zainteresowanie rosło również za granicą, gdzie równolegle do Berlina rozwijała swoje skrzydła polska scena techno. I tak w latach 90. Jerzy Kupczyk z Bielska-Białej sprowadził do swojego klubu ówczesną legendę muzyki elektronicznej – West Bump. Zaowocowało to długoletnią przyjaźnią polsko-niemiecką, ale także przekonaniem do zorganizowania polskiej edycji Mayday tamtejszych organizatorów. Te 25 lat historii możemy oglądać na wystawie, która została stworzona z okazji upamiętnienia tego wydarzenia w Rondzie Sztuki w Katowicach. I to kolejny raz, kiedy muzyka spotyka się nie tylko z inną dziedziną sztuki, jaką w tym przypadku jest fotografia, ale także z sentymentalnymi wspomnieniami fanów. Również uwiecznieniem tego, jak wyglądała kiedyś scena rave'owa. 25 zdjęć, 25 ciekawostek, a część z nich zdradza nam organizator wystawy 25 Years United, Paweł Cys. Na tych fotografiach widzimy różne ujęcia festiwalu. Od tego, jak on wygląda pod kątem show laserowego, przez to też, jak zmieniali się jego uczestnicy. Dzisiaj widzimy na festiwalu różnorodną publiczność pod względem tego, jak są ubrani, ale też taką różnorodność wiekową. Ja w zeszłym roku, jak byłem na Mayday, widziałem ojca z synem, co pokazuje, jak długą drogę przed ten festiwal, ale też to, że mamy wiernych uczestników festiwalu, którzy przekazują tradycje kultury techno i rave swoim dzieciom. To również opowieść o determinacji i ogromnej chęci stworzenia czegoś wyjątkowego i pokazania polskiej scenie, że możliwe jest stworzenie wydarzenia na skalę światową, mimo że początki wcale nie były takie łatwe. W pewnym momencie Jerzy Kupczak stwierdził, że chciałby ten festiwal o światowej randze, bo wtedy to już była kolejna edycja w Niemczech, przeprowadzić do Polski. Wsiadł w pociąg, pojechał do West Bama i poprosił go o to, żeby on mu na to pozwolił. Niemcy byli bardzo sceptyczni co do tego, żeby wypuszczać festiwal poza Berlin, ale Jerzy Kupczak pokazał w pewnym momencie, gdzie chciałby zorganizować pierwszą edycję polską Mayday i to był katowicki Spodek. West Bam spojrzał i mówi, okej, Spodek, my w logo mamy rakietę, to ze sobą dobrze koresponduje, okej, Jerzy, w takim razie rób. No i nagle okazuje się, że poza wszelkimi innymi argumentami, pomysł na formułę, na wykonawców, o tym, że festiwal pojawił się w Polsce, zdecydował obieg architektoniczny dla Katowic. Do naszej opowieści, oprócz wyjątkowej architektury i przestrzeni, w której odbywa się całe to wydarzenie, warto dodać, że podczas tych ostatnich 25 lat scena muzyki techno, scena muzyki rave'owej, elektronicznej bardzo się rozwinęła, a także i zmieniła. To nie tylko festiwale takie jak Audio River, Up to Date Festival, Nowa Muzyka czy Unsound, ale również rozwój lokalnych scen, lokalnych DJ-ów, DJ-ek, a także pełen wachlarz oddolnych i niezależnych inicjatyw skupiających się wokół sceny techno. Zatem, czym obecnie jest festiwal Mayday? Pierwszy raz byłem na Mayday 2 lata temu i dla mnie to była taka niezwykła podróż sentymentalna, która zaprowadziła mnie do lat 90. Ja pamiętam, że bardzo często oglądałem Vive 1, Vive 2 i może byłem bardziej fanem muzyki gitarowej, to ta muzyka elektroniczna i te melodie wygrywane przez głównie niemieckich twórców no bardzo mnie ujmowały. W trakcie tej podróży sentymentalnej poczułem taką jedność z tymi uczestnikami. To myślę, że to jest wspólne przeżywanie emocji, które towarzyszą ci przez wiele, wiele lat. Zmieniło się to, że no nie ma już West Bama, który jest absolutnym rekordzistą, zagrał 16 lat, ale dzisiaj już nie jest związany z festiwalem Mayday. No i zmieniła się też formuła punktu kulminacyjnego. Kiedyś było to Members of Mayday, dzisiaj jest to Friends of Mayday. Pomimo upływu tych 25 lat i pewnej delikatnej zmiany w takiej zasadzie, że dzisiaj uczestnicy wiedzą wcześniej o line-upie, to dla wielu wiernych uczestników tego festiwalu on się tak naprawdę nie zmienił. Wielu organizatorów imprez związanych z muzyką elektroniczną często podkreśla w swoich wypowiedziach, jak ważne jest pójście z duchem czasu, a w przypadku Mayday to sentyment gra ważną rolę. a także klimat lat 90. Chociaż mniej to widać w przypadku uczestników i ich wyglądu, to w przypadku muzyki możemy spodziewać się w tym roku jak zwykle reprezentantów niemieckiej sceny elektronicznej. Wystąpią m.in. Claudia Gavals, Chris Liebing, Rainer Jonwelt i to najlepiej pokazuje, jak Mayday nie chce się zmieniać, tylko dawać uczestnikom to, do czego są przyzwyczajeni, czyli całe 14 godzin niezapomnianej i wspaniałej zabawy. Kto zatęsknił za rajwem z lat 90. może jeszcze dołączyć. 10 listopada impreza rozpocznie się tradycyjnie w katowickim Spodku o godzinie 17 i potrwa, tak jak już mówiła Gosia Jakubowska, 14 godzin, czyli do białego rana, jak to właściwie często w przypadku rajwu bywa. Nie zabraknie także wspólnego zdjęcia o godzinie 9 rano. A tych nieco bardziej zainteresowanych historią zapraszamy do Ronda Sztuki w Katowicach, gdzie czeka na nas wystawa 25 Years United, czyli 25 zdjęć podsumowujących jubileusz Mayday. A cykl Gosi Jakubowskiej Mówi o muzyce powróci już za tydzień o tej samej porze. Billie Eilish i Birds of a Feather. To za nami, to właśnie umiliło nam ponad 3 minuty trójkowej anteny. No to po raz kolejny sprawdzamy, jakie państwo mają muzyczne pomysły. 22 i 7 trójek. Oj, czy chciałabym zamówić? No bardzo chętnie Mrozu, bo go uwielbiam. Kocham tego młodzieńca po prostu. Obojętnie, wszystkie jego piosenki uwielbiam. To może wszystkim wam dziennikarzom, którym na nowo zaufałam i żebyście dalej tak realizowali ten program. No i oczywiście wszystkim słuchającym też, tak też. Mam na imię Elżbieta, dzwonię z przepięknego miasta Barcin w województwie kujawsko-pomorskim. Skoro wybór piosenki należy do mnie, to padło na Galacticos i Mrozu. Mrozu i Galacticos na trójkowej antenie. A jeśli chodzi o to, co na trójkowej antenie wieczorem, to dzisiaj po 23 zapraszamy do słuchania audycji Od Nowa, w której poruszone zostaną kwestie tego, czy do emigracji można się przygotować, tęsknoty i mitologizowania ojczyzny i powrotu do rodzinnego kraju. Co sprawia, że wyjeżdżamy? Jakie są fazy akceptacji siebie poza ojczyzną? W jaki sposób sami zmieniamy się wraz ze zmianą kraju zamieszkania? To tematy niezwykle bliskie sercu prowadzącej audycję, która w ostatnich latach wraz z rodziną najpierw wyemigrowała z Polski do Bawarii, a niedawno przyniosła do bliższej Polsce Saksonii. Chciałabym się ciebie przede wszystkim zapytać o to, czy do emigracji można się przygotować. Można i zdecydowanie warto. Z badań, zarówno tych, które współprowadziłam, jak i z szerokiej literatury, coraz szerszej, no bo zjawisko migracji jest nie tylko u nas w Polsce, ale w ogóle na świecie coraz najpopularniejszym społecznie zjawiskiem, wynika, że im lepiej przygotujemy się do tego dużego skoku, dużej zmiany życiowej i zwłaszcza tu mam na myśli najmłodsze, najbardziej wrażliwe osoby, czyli dzieci, młodzież, tym większa szansa na powodzenie tego procesu i korzystanie z tych dobrych stron obu światów, bo tak jak wspomniałaś, wyjeżdżając do nowego kraju, jednak ciągle przynajmniej jedna noga w tym starym pozostaje, więc negocjacja między tymi dwoma światami to nie jest łatwe wyzwanie i zdecydowanie warto się do niej przygotować. Bardzo mi się podoba, że nazwałaś to negocjacją. Ja to nazywam szpagatem, w którym można przez wiele, wiele lat funkcjonować. Tylko właśnie, jak to funkcjonowanie wygląda, kiedy mamy dzieci? Jak się przygotować? Tutaj będę się odwoływać do wyników badań, do tego, od czego dowiadywałyśmy się z moimi współpracowniczkami w projekcie Niełatwe powroty do domu, przeprowadzonym już ładnych parę lat temu, w którym właśnie pracowałyśmy, rozmawiałyśmy z dziećmi mającymi doświadczenie tej migracji powrotnej również. Rozumiem, że do niego nawiążemy później. To było badanie z 2015 zgadza dla fundacji. Zgadza się, tak. Tak, dla fundacji Geremka, to był ich grant. Okazywało nam się bardzo, bardzo wyraźnie z tych rozmów, że im wcześniej rozpoczęty właśnie taki proces przygotowania, co rozumiem tutaj przez przygotowanie, w ogóle poinformowanie dziecka, prawda, jeżeli przyjmujemy właśnie tę perspektywę dzieci i młodzieży, że rodzina rozważa takie kroki. To nie chodzi o to, żeby dzieci dyktowały, prawda, czy decydowały za rodziców, co będzie się działo, no bo wiadomo, że często nie jest to możliwe, ale żeby miały przynajmniej takie poczucie współkontroli i współsprawstwa w podejmowaniu tej rodzinnej decyzji, możliwość zdobycia jak najwcześniej informacji dotyczących tego nowego kraju, jakieś oswojenie wyłącznie nowej rzeczywistości. Jeżeli to jest możliwe, oczywiście bardzo często nie jest, prawda, ale jakiekolwiek przygotowanie, żeby to nie był taki skok na zupełnie głęboką wodę, w zupełnie nowy świat, ale taki świat, w którym już o coś można się zaczepić, o jakieś znajome elementy. Więc zawsze też łatwiej, jeżeli są tam już wcześniej jakieś znajome osoby, jeżeli można się wcześniej wybrać też, tak jak powiedziałaś, choć nie zawsze jest to możliwe. Możliwość pożegnania się, to też ważne i myślę, że często taki przeoczany, nieoczywisty element, możliwość pożegnania się z tym, co zostawiamy. I często, znów skupiając się na dzieciach, rodzice ten element tak jakby minimalizują, czy wręcz nie dopuszczają do niego, martwiąc się, że dla dziecka czy dla młodej osoby to pożegnanie będzie czymś rozdzierającym, trudnym, dodatkowym stresem. Tymczasem młode osoby, tak samo jak my dorośli, potrzebują też tego rytuału zamknięcia i nawet jeżeli przynosią trudne emocje, to ostatecznie lepiej te trudne emocje przepracować i mieć tę możliwość właśnie domknięcia tego, co zostaje, czyli zrobienia pożegnalnej imprezy dla znajomych, powiedzenia też wcześniej w szkole, w środowisku rówieśniczym, że taki wyjazd nastąpi. To też jest, myślę, element takiego ogólnoludzkiego dojrzewania i oswajania się ze zjawiskiem pewnej utraty, która jest generalnie bardzo ważną życiową lekcją, czy to wyjazd z kraju do kraju, czy jakiejkolwiek innej utraty. Więc takie przeprowadzenie właśnie dziecka, czy młodej osoby przez ten proces domykania i otwierania nowego, zgodnie z tym, czego my sami jako dorośli potrzebujemy, bo te potrzeby dzieci i młodzieży wcale nie są tak odmienne od potrzeb osób dorosłych, tylko że trzeba ich bardziej wesprzeć niż drugą dorosłą osobę. O problemach i wyzwaniach związanych z emigracją i powrotami z niej z psycholog Joanną Durlik rozmawiała oczywiście Joanna Mielewczyk. A ja mam jeszcze komunikat od prowadzących audycję W Antrakcie, która na naszej antenie wybrzmiewa w sobotę. Otóż Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz zapraszają Państwa na spektakl VHS w reżyserii Sławomira Narlocha w Teatrze Powszechnym w Łodzi. VHS to jest opowieść o mężczyźnie, którego perypetie splatają się nierozerwalnie z przemianami ustrojowymi i gospodarczymi lat 80. i 90. w Polsce. Bohater sztuki postanawia wziąć los w swoje ręce i wpada na pomysł własnego interesu. Zamierza wykorzystać magnetowid ukradziony z transportu towarów wiezionych na zachód oraz pirackie kasety VHS. Brzmi to bardzo ciekawie. W roli głównej Sebastian Jasnoch. Mamy podwójne wejściówki na spektakle, które już jutro i pojutrze, przypominam, w Teatrze Powszechnym w Łodzi 8 i 9 listopada. Żeby na wydarzenie się dostać, żeby te podwójne wejściówki otrzymać, wystarczy do nas napisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuje częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa.